बातों का इंतजार क्यों आते नहीं, सदियों से बेकरार खड़े हम वहीं। मुद्दतों का इंतजार क्यों आते नहीं, सदियों से बेकरार खड़े हम वहीं। आकर तू देख पिया, खुद से तू सुन ले पिया। आकर तू देख पिया, खुद से तू सुन ले पिया। कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। सांसों की डोर हमने थामी है, तेरे लिए जान अभी बाकी है। ओ, सांसों की डोर हमने थामी है, तेरे लिए जान अभी बाकी है। चले जाओगे, रूह में समा गए हो कैसे भूल पाओगे। गहरे से जख्म है सारे ये तुम्हारे हैं, खाक बन के मिट गए हैं लड़के इस जमाने से। मेरे पास आओ ना, ऐसे दूर जाओ ना, अब ना ये कहानी है। तेरे लिए जान अभी बाकी है, हो सांसों की डोर हमने थामी है, तेरे लिए जान अभी बाकी है। पतझड़ से लगते हैं, ना आएगी तेरी सदा, अब हम तो चलते हैं। ख्वाब मेरे ले गए जो आज लौटा दो, मन के बंजर में मेरे चुपके से आ जाओ। तुम ना आओगे हम किधर जाएंगे, बनके आंसू फलक से बिखर जाएंगे। दिल की जमीन तुम बिन खाली है, तेरे लिए जान अभी बाकी है। हो सांसों की डोर हमने थामी है, तेरे लिए जान अभी बाकी है।